بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرنا تانو مزوى ذو الحجة مواكو الف موجة من أربعين موجة. Katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tulianza katika kikao kilichopita باب فضل من تعلم القرآن وعلمه mlango unaozungumzia fadhila ya mwenye kujifunza Qur'an kisha akaifundisha Qur'an. Tukasoma baadhi ya hadith alizoziorodhesha al-Imam al-Ajurri rahimahullah, na leo biidhnillah tutamalizia hadithi ya mwisho katika mlango huu. Qala rahimahullah haddathana Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad as-Sandali qala haddathana Zuhair ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah ibn Yazid al-Muqri qala haddathana Musa ibn Ali ibn Rabah قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر أو سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة الصفة معروفة ولكون ما صحابة أنبوها وكون مكازي بعدك فني هجرة كنا مدينة مسكين Mtume wa sallam akawaikia sehemu nyuma ya msikiti wake, ikawa waishi katika sehemu kama ile, wajulikana kama ashabu as-suffa. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila buthan aw al-aqiq fayati kulla yawmin binaqatayn kawma wayni zahrawayn. Hawa wanaozungumziwa hapa ni ashabu sufa, walikuwa fuqara almuhajirin, ni watu mafakiri, wengine hawamiliki isipokuwa ile nguo waliovaa peke yake ndio wanachomiliki. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia ayyukum yuhibbu an yaghdwa an yakhruja fi as-sabah al-bakiri, ni nani kati yenu nyinyi anayependa atoke asubuhi ya mapema ila buthan au ila aqiq, aende sehemu inayojulikana kama buthan au ila aqiq, wahuma wadiyani ma'rufani fil madina, mabonde mawili yajulikana katika mji wa Madina. Fayati kulla yawmin binaqataini لعل النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الموضعين بالذكر لأنه مكان لتجمع الإبل أو فيه مسوق لبيع الإبل وشرائها. وين توم صلى الله عليه وسلم أم خصيش كتاج سيم هذه مبيلي وسباب وكساني كان جميع كتك سيم كمالي أو نسهم وانبازو walikuwa wakiuza na kununua ngamia watu wa Madina. Nani kati yenu nyinyi anayependa kwenda huko kisha akirudi akarudi kila siku na ngamia wawili bure? Kauma waini zahra waini, كومين الناقة الكوماء أي عظيمة السنام يلي علينا نون كبوة نكيل أنغمية كيونا نون كبوة هو نمزور زيدي بمعنى منونا زيدي زهراوين قوله زهراوين الناقة الزهراء التي تميل إلى البياض من كثرة سمنها نمنا alivyojaa mafuta alivyonona amili katika kwenda kuwa kwenye rangi ya weupe namna yule ngamia alivyonona Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa masahaba ni nani kati yenu nyinyi apendelea atoke asubuhi ya mapema aende Buthan au al-Aqiq arudi na ngamia wawili tena waliona nundu kubwa na namna walivonona mpaka waelekea kwenye kuwa weupe fayakhudhuhuma fi ghairi ithmin hapa kabla kusema wal maana ayyukum yuhibbu an yadhhaba ila hadha al makan alladhi tatajamma'u fihi an niyaq wa ya'khudh kulla yawmin naqatayn saminatayn Nani anayependa kwenda katika sehemu hii ambayo hukusanyika ngamia akachukua kila siku ngamia wawili walionona ngamia wawili walionona bure kwa mfano ungeambiwa mbuzi wawili walionona semaje ukosi kila siku utakwenda napenda mbuzi kulikweli ah kila siku tena sasa hawa ngamia wakubwa walionona bure nenda kachukue pale wawili ukirudi fayakhudhuhuma fi ghairi ithmin ay min ghairi an yakuna akhadhaha sariqatan aw ghishan aw ihtiyalan aw nahwa dhalika aw nahwa dhalika fayakhudhuha halalan biduni ithm yani bila ya kuwa amewachukua wale ngamia kwa kuwaiba wala hajamfanyia mtu ghushi wala hajamfanyia hila mtu yoyote au mfano wake awachukua halalan tayyiban biduni ithm bila dhambi achukua lengamia kwa kweli kila mtu akisikia maneno haya atamani na haswa iwe ni ashabu sufa watu ambao ni mafakiri na anayewapa habari hizi nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawfa yakhudhuhuma fi ghairi ithmin wala qat'i rahim ay wala yuwallidu akhdhuhu laha wa kathratu hadhihi an-niyaq allati ya'khudhuha kull yawm shahna baynahu wa bayna qarabatihi aw taqatu'an sema na isizalishe kule kwenda kwake kuchukua hao ngamia na kila siku akienda kichukua mpaka wakawa wengi isiyo itasababisha chuki baina yake na jamaa zake na kukatana fakathirun minan nas taqa'u bainahumul fitna washahna walhasad wengi katika watu tokea baina yao fitna na chuki na hasad fa idha urifa au idha urifa ahadu qarabatihim bikathrati malin yani wakijua jamaa yao mmoja ana mali nyingi basi waanza kumhusudu fayahsudunahu wakad yuudhunahu wamhusudu na pengine wamuudhi aswa kwa njia yote ile njia moja au nyingine kwa nini kwa sababu wamekuwa na mali hili jambo liko kwa nini mtoto fulani amefungukiwa kwa nini si mtoto wangu mara tu chuki zaanza katika sasa mtume sana wasema hii lakini haileti chuki hii haileti chuki kila siku atapewa ngamia bila yeye kuwa amewachukua kwa dhambi na pia hakuna chuki itatokea baina yake yeye na jamaa zake qala qulna masahaba alikusikia maneno akamwambia qulna kulluna ya rasulullah yuhibbu dhalika sote twapenda jambo hilo hivi mkweli iko ngamia twende tukachukue kila siku ya rasulullah qala sasa sikiliza maneno haya فلا ان يغدو احدكم الى المسجد اي يذهب باكرا الى المسجد انت aende mapema msikitini فيتعلم آيتين من كتاب الله aende akajifunze aya mbili tu katika kitabu cha Allah. Khairul lahu min naqatayn, khairul lahu min naqatayn, ni bora kwake kuliko ngamia wawili. Hizo aya mbili za Qur'an akijifunza ni bora kwake kuliko ngamia wawili. Wa thalathun khairul lahu min thalathin, na aya tatu akijifunza ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairul lahu min arba'in, na akijifunza aya nne ni khairi kwake kuliko ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa idadi ya zile aya ikiwa atajifunza kumi ni bora kuliko ngamia kumi. Wa hakadha, kwa kadri ya vile atakavyojifunza ni khairi kwake kuliko hao ngamia. فالمسلم الذي يحفظ آيتين من كتاب الله, مسلم أمبي أحفاظ آيان بيدي كتك كتاب شاء الله, ويجاهد نفسه على فهم معانيهما, كشا كبيانا نفسياك كتك كويلي ومانياك زي لآيان بيدي, خير له من ناقتين كوماوين زهراوين, نبورك وكيئين kuliko ngamia wawili waliona nundu kubwa, tena walionona mpaka wakawa waenda kwenye weupe, tena wataallum thalathi ayat khairul lahu min thalathi niyaq, kujifunza yeye aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'i ayat khairul lahu min arba'i, ومن أعدادهن من الإبل, نن نبارك لكم غمية ونن نكو إدادي هيو ينغمية, كلا آية كو إدادي ينغمية نبارك. وهذا الحديث فيه ترغيب وتزهيد, وكي تزام مكيني هي حديث إما كسانيا فيتوفيل كنا مهميز ونانياكي na kuna tazhid, kumpa mtu zuhudi ya kuacha jambo fulani. Targhibun fil Qur'an, tupewa raghba na kuhimizwa katika kushikamana na Qur'an na kujifunza Qur'an. Wa bayanun lil fadhli al azim alladhi yuhassiluhu man yu'na bi kitabillahi 'inayatan yawmiyya, mtobainishiwa fadhila kubwa ya yule ambaye ajifunza hii Qur'an na ana inaya na kitabu cha Allah kila siku, ajifunza kila siku na akisoma kitabu cha Allah kila siku. Wafihi tazhidun fi dunya wa mataiha, na hapa tufundishwa zuhud kuwa dunia si chochote na vilivyomo ndani yake. Hebu fikiria wewe leo, ngamia ambaye ana sifa hizi alizozitaja Mtume sallam aweza kuwa bei gani? Ni mwajua kama kuna ngamia mpaka ufika milioni ya Saudia riali, ama mjaona zile ile minada ikifanywa? Sasa huyu aliyemtaja Mtume sallam ana sifa zote za kuwa na bei hiyo, na aya moja katika kitabu cha Allah ni bora kuliko hiyo. Si chochote dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huifananishi na kusoma aya moja pekee katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Je, muislamu usiyejua kuisoma Qur'an wajifunza aya ngapi kwa siku? Una inaya wewe na kusoma kitabu cha Allah kila siku aya moja tu? Alafu hapa pia na faida kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم fala an yaghduwa ahadukum ila almasjidi, msikiti wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم ulikuwa ukitumiwa katika kuwafundisha watu. Bimaana msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم ulikuwa ndio sehemu ya kufanya ibada ya swala, na ndio ulikuwa sehemu ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwafundisha masahaba wake, ndio sehemu masahaba walikuwa wakifundishana Qur'an, na ndio sehemu ambayo kukitokea jambo lolote kubwa katika serikali ya Kiislamu huzungumziwa ndani ya msikiti. Kiufupi, kwa mfano ukiona ofisi za serikali ziko nyingi, basi zote wakati ule zilikusanywa ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana kila jambo linalohusu Waislamu lamaliziwa pale ndani ya msikiti wa Allah. Leo misikiti yetu, je, twaitumia kwa kadri ya vile tunavyoweza na Allah alivyotuwezesha katika kuufaidisha umma? Mbali na ibada adhimu ya swala ndani ya misikiti, ambao ni miongoni mwa sababu kubwa za msikiti kujengwa ili watu waswali, kuna suala la taalimu. Yatakikana misikiti itumike katika kuwafunza Waislamu dini yao. Leo misikiti mingi, baada ya swala khalas, watu washazima zima mashini, kila mmoja aelekea kwao. Pengine mtu anaweza kusema, lakini mimi nikisimama nikisomesha hakuna anayekaa kusikiliza isipokuwa wachache. Watosha hao wachache wanaosikiliza. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan, hii iweke kwenye macho yako, mtu mmoja peke yake wa kutosheleza, si lazima wawe kumi. Je, wakiondoka wote chukua msahafu, kaa chini, soma basi. Hawataki shauri zao, lakini mimi nimesimamisha darasa za someshwa katika misikiti yetu. Kwa maimamu, narudi yale maneno niliyozungumza jana, sijui kama ni juzi, tuache uvivu. Misikiti iwe ni sehemu ya kusomesha watu. Na nyinyi maamuma, usikae ukabaki wewe hujui kusoma wakati misikiti imefunguliwa katika kusomesha watu. Msikiti pale unaposwali, mashaallah, kwa mfano kuna tulabu ilmu ambao wako tayari wakati wote kukufundisha wewe. Kwani utachukua muda gani kwa siku? Labda dakika kumi, robo saa, dakika 20, nusu saa kwa siku. Ujifunze aya moja, mbili, tatu, polepole zikusanyike mpaka mwisho umalize Qur'ani nzima. Lakini leo utaona watu wazembea sana katika swala la kujifunza kusoma Qur'an. Na mimi nashangazwa na baadhi ya watu. Mtu yuakiri kwa yeye hajui kuisoma Qur'an, na hana juhudi yoyote anayoifanya katika kutaka kuijua kuisoma Qur'an. Haya ni makosa makubwa sana, na ni kuzembea kukubwa ambako hatakikani Muislamu awe. Kwa hivyo msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ukitumika kwa kazi hiyo. وفيه أن المسلم لا بد أن يكون له حظ من القرآن في كل يوم. نهابا pia tupata faida kwa Muislam, lazima awe na sehemu katika Qur'an kila siku. Ta'alluman lilhuruf walilma'ani, ajifunza herufi maana kuisoma, na ajifunza maana ya kile anachokisoma. Walau ayatan au ayataini au thalathan, hata kama ni aya moja au mbili au tatu. Hivi mtu basi ashindwa kufungua tarjama ya Kiswahili akasoma akaelewa tu mwanzo Kiswahili? Na siku hizi kuna baadhi ya tarjama hazikosi kuwa na makosa, lakini kuna baadhi ya tarjama zina afadhali, kama kwa mfano ile ya Barwani. Kiangalia kule chini kuna tafsiri ya aya, maelezo sio kamili. Ukasoma ukaelewa aya moja au mbili basi. Na kuna tarjama nyingine mpya nimeiona na Sheikh Nasr Khamis, ambayo ukiangalia ile tarjama kikweli sio tarjama, ni tafsiri. Iko kwa PDF, sijaona hard copy, lakini PDF nimeiona. Mtu akisoma kile Kiswahili pale ya ile aya aielewa ile aya maana yake. Kila siku mtu akisoma aya moja au mbili au tatu tu, basi amezielewa maana yake kila siku, ni kheri kubwa sana. Walau ayatan au ayataini au thalathan, fa inna qalilan min al-ayat ma'a al-mudawama yakunu bis-sanawati kathiran. Kule kusoma hizo aya chache pamoja na kudumu kila siku, baada ya miaka utakuta zile aya zimekuwa nyingi, bali mwisho wa kuisha umemaliza Qur'an kuisoma. Rudi tena, sababu binadamu usahau. Aya weza kuwa umesoma tafsiri yake, baada ya kipindi imekuponyoka umesahau, kwa waregea tena. Wasoma kujifunza herufi zake namna ya kuzitamka, na pia wajifunza maana yake kile unachokisoma, sababu ndiyo malengo. Kila siku, hata kama ni aya moja, na hii ni neema kubwa sana Muislamu ataipata kwa kufanya kitendo kama hicho. Kwa hiyo lazima Muislamu ajiwekee sehemu katika Qur'an, na hasa tulab alilm. Chukua tafsiri ya Imam Saudi, na leo kuna tafasiri nyingi sana muyassar, zile sema zile tafsiri kwa katika Hamish ya Qur'an. Kila siku talib alilm soma safha moja ya Qur'an na tafsiri yake, basi huku waendelea kama ni hifdhi, kama ni kusoma ile kawaida juzuu 3, 4, 5, soma zile, lakini safha moja tu uielewe maana yake kila siku. Safha moja tu yatosheleza kwa talib alilm. Ukija ukiangalia baada ya muda umepitia Qur'ani sehemu kubwa, bali uweza kuimaliza yote, umesoma maana yake. Na huku waendelea kusoma, haina shida, weka wakati wa kusoma tafsir, na weka wakati wa kusoma Qur'an, kama ni tilawa ama ni kusikilizwa muraja ya hifdhan wa hakadha. Lakini Muislamu lazima ajipange kila siku aisome Qur'ani. Ni wajibu kwako wewe ujiwekee nafsi yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni muongozo ambao Allah amekupa wewe, lazima usome ufuate, unabudi. Si khiyari kuisoma Qur'an na kuifuata, si khiyari. Bimaana si khiyari kwa amista kuisoma Qur'an, ni kitabu Allah amekiteremsha ili wewe ukifuate. Sasa bila kusoma utakifuata vipi? Huwezi kukifuata. Kwa una uwajibu wa wewe kukisoma hiki kitabu na kukifuata. Kila Muislamu ana uwajibu wa kuisoma Qur'an na kuifuata. Kwa usikubali kubaki nyuma. Misikiti ya masalafi imefunguliwa sasa hivi, kuna tulabu ilmu wasomesha. Wachana kama wasomesha wa mahizbi na masufi, achana nao. Watu wa bid'a hawana habari na umma. Ukioza muozo huona habari hawana. Wao hatai wagusi. Mwanzo ukiwa ujui ndio kheri, maana kutamwita kuzungue kila siku. Aje na kikoti chake pale akuzungue, alafu akwambia unajua zungue hili bei gani hili? Hili zungue bei kadhaa, lipa. Basi maalim. Mwalika maalim. Mimi nataka uje kule kwangu nzungulie nyumba yangu mimi. Sawa sawa. Sasa huyu atataka lini wewe uje kusoma Qur'ani? Baki hivyo hivyo, uji chochote. Wengine wakwambia baki hoko hoko. Ushamsikia yule mmoja sema hivyo. Hoko hoko kwenye ujinga wako. Ili yeye kila siku abakie juu yako. Fungueni macho Waislamu. Fungueni macho yenu. Misikiti ya masalafi yasomesha. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Na hakuna siku utakwenda kwa talib alim salafi kikweli ukamwambia mimi sijui kusoma Qur'an akakataa kusomesha. Atakaa na wewe chini akusomesha. Unampa ukumpa yeye hajali. Shauri yako. Atakaa chini akusomesha. Lakini haya tukae tupange. Sasa wajua bana kuna sijui nini, kuna vitu gani? Inshallah utosikia maneno haya. Una sababu gani ya kukimbia? Hupibwi mkuki. Kwa masalafi upibwi mkuki, alhamdulillah. Hata siku moja. Na akikupigia mkuki njoo tuambie kama ni kweli. Tutaka tumuone salafi upi. Ana matatizo yeye. Njoo kwangu usome alafu anza kupanga barnamiji zako pale. Ikiwa mtu mwenyewe kwa khiari yake amemwona ile talib ilmu dhaifu, acha nimsaidie angalau apate kununua vitabu na kujisaidia, la basi. Wala atakwambia nipe hiki nipe kile, hata siku moja. Alhamdulillah. Unampa hayo, kumpa ni jukumu lake yeye kukusomesha wewe. Ile ni jukumu lake yeye kukusomesha wewe. Na ili kila talib ilmu salafi alijua jukumu lake. Na wala hakuna makosa lau kama mtu atasema kuwa mimi nitakusomesha Qur'an lakini kwa kwa kunilipa. La bas, wako katika salaf ambao walisomesha Qur'an kwa mshahara. Na leo ndio inavyofanyika katika wewe utakaele nini yule mwalimu wa Qur'an? Yuko madrasa pale amekaa kazi yake kusomesha watoto asubuhi mpaka jioni. Ili ikiwa ni hivyo basi kila mtu afanye shughuli zake, kwa mfano kutokuwa tena na madrasa, kisha atasomesha kwa khiari yake baadaye jioni, kwa huruma yake atasomesha. Na hili pia upande wa pili atakambia angalia hao walimu wa Qur'an, pamoja na kuwa pengine mtu labda akumbiki, tuwe mwenyewe jikisie, kwa sababu ile Qur'an anayokufundisha huwezi wewe kumlipa. Wallahi huwezi kumlipa mwalimu wa Qur'an hata siku moja. Qur'an haina bei bwana, Qur'an haina bei. Mtu akufundisha wewe kusoma Qur'an ni khairi kubwa sana. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.